إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدال سوات في توفيق ربي عز وجل في سنو درس التوحيد في سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بنت بيواسو نيغوانتي الدعاء مينيان جسود دنيا نيان نياري خادل دعاء العبادة ñaanu jaamu wa du'aul mas'ala ak ñaanu laaj. Gisoon nañ ne du'aul ibada ñaanu jaamu kenn rek moko jago, moy sunu borom tabaaraku wa ta'ala, mom rek lañ ko wara defal. Benen bi moy du'aul mas'ala ñaanu laaj. Gisoon nañ ne ñaanu laaj mom muy ñaanu sakku ñaari xaj la. Benn bi mooy la nga xamanteni ni ci yàlla képp lañ ko war a sàkku, ndax moom rek mooy ki am kàttanam, moom rek mooy ki nga xamanteni ni moo am mën-mënam. Ñaareel ba mooy li nga xamanteni ni lu dagan la ci buntu boobu te mën a dox diggante ay mbindeef. Waaye waxoon nañ la ni nag boobee moom dafay tegu ci ay charte. Ñu tuddaloon la ci charte yi na nekk koo xamanteni ni aji dund la, an yakuna hayyan hadiran qadiran yasma', na nekk kuy dund, ku teew, ku am kàttan tey dégg. Gisoon nañ ne kon ndekete li nga xamanteni ni mooy ñaanuk sàkku moom de mën naa dox diggante mbindeef ak moroomu mbindeefam, waaye nag ci ay condition nangoog, ci ay condition. Ka ngay sàkku ci moom benn na nekk koo xam ni aji dund la faatuwul. Nga gis ne kon li ñenn ñi di def di dem ci ay bàmmeel di ñaan way faatu yi, loolee de dëppoowul ak l'islam. Ndax lan? Gisoon nañ ne ki faatu moom ay mbiram dagg na, ki faatu ay mbiram dagg na. Kon mënalatul kenn dara. Joxe woon nañ ci ay misaal ci dund sahaaba yi ginnaaw yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Gisoon nañ ay satam, waaye sax ba ci digënté réro bu reuy bobu nga xamni doxon na digënté Ali ak Muawiya. Ba réro bobu sax ay bakkan yu bari tuuru na ci, bu fekkonte ne way dee yi way faatu yi am nañ benn pouvoir, kon la gënoon a yomb mooy ñu delloo ko ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Nda jamono boobu fekk na yonante bi faatu, gis nga, waaye xam guñ xam ne yonante bi alayhi salaatu wasalaam faatu na, ma taxoon ñu gis ne kon lii kat du loo xam ni dañ ciy dugal way faatu yi, waaye way dund yi ñoo mën a taxaw ci regle ko. Donc kon misaal yi bari na ci yi wane ne ñoom saxaaba yi ridwanullahi alayhim daawuñu woon dem ci bàmmeel yi pour néew yi lijjanti mbiru ñi nga xam ni ñooy dund. Ndax sunu yonante alayhi salaatu wasalaam ca lam leen yaroon ci lu jëm ci ay bàmmeel mooy lan? Kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum almaut. Dara woon naa leen ziyaar bàmmeel, waaye nag dee leen ko ziyaar ndax kat bàmmeel da leen di fàttale dee. Kon ndeke jubluwaayu siyaar bàmmeel du dem di fa ñaan, du dem di fa ñaan wala ngay ñaan ka tëdd ci biir bàmmeel yi. Waaw, am na ci ñoo xam ni suñ demee ñoom naam dañ naan yàlla la ñuy ñaan, waaye dañ naan fii ku fi ñaan ñaan ji day gaaw a nangu. Déedéet yonante bi alayhi salaatu wasalaam nee na saxaaba yi tere woon naa leen ziyaar bàmmeel, waaye nag delluwaat leen di ko ziyaar ndax da leen di fàttale dee. Kon yonante bi digalul woon saxaaba yi ñu ziyaar bàmmeel pour ñuy dem di fa ñaan. Déedéet donc kon la yell sax mooy nga ñaanal ka fa tëdd. Waaw, ñaanal ka fa tëdd, waaye pas yow nga koy ñaan wala nga fay ñaan sa soxla. Ñaar yépp nekk na loo xamante ni nii du loo xam ni yonante bi alayhi salaatu wasalaam digle na ko wala jàngale na ko. Ma nga ko du lu yonante bi digle, du lu yonante bi alayhi salaatu wasalaam jàngale. Yaakaar naa tey misaal bi ñuy gën a mën a joxe ci jamono ji mooy feebar bii di corona. Ñaata réewu jullit la duggagu? Demal réew mu mel ni Iran, ñaata bàmmeel moo fa nekk? Ñuy dem ci bàmmeel yi ñoom di leen ñaan te terewul xoolal, moom bokk na ci réew yi ëpp cas de corona. Ba ci ñun sunu réew mi corona bi dugg si na fi, donte déggoon ngeen ay mbir yoo xamante ni nii tey alhamdulillah bi ci autorité yi jógee ba teg ko fañ ko war a teg. Amaana buñ bàyyi woon noonu am na wax yoo xamante ni nii mën na indi jeexi jaaxa ci population yi, te bu boobaa jafeñ-jafeñ bu ci mën a juddoo rek day nekk loo xamante ni nii menace la pour ñëpp. Alhamdulillah ma ngoog bi ci autorité yi jógee jazahumullahu khayra, yal na leen borom bi tabaraka wa taala fay te gindi leen orienté leen ci lu baax. Bu ko defee façon wax yu nekk gis ngeen ko laata corona aussi. Am na ci ñoo xam ne ñoo doon défier naan fii corona du fi dugg, te tey corona bi yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ñu egg si na, gis nga. Am na ñoo xam ni dañ na wax naan dëkk bii dëkk sàngam corona du fa dugg, te corona baa nga fa. Te pourtant yaakaar naa bu ngeen di topp samay dars daa ngeen dégg may wax naan, ma daan wax naan gaa ñi déggoo léegi ñëw naan la yow porteur de voix nga, te pourtant ñooñu loolu lañ leen jàppee ay porteur de voix. Donc lan moo leen dugal ci loolu? Lan moo leen dugal ci loolu? Gis nga, dafa am ay xeetu lobbying, ay xeetu lobbying yoo xamante ni nii mi ngi ci biir penc mi. Même système la ak système u franc-maçon yi, même système. Manipuler information bi, gis nga, manipuler information bi, jéema def doute ci biir xelu nit ñi. Te loolu yàgg na fi xew, yàgg na fi xew sunu borom di ci wone boppam. Yaakaar naa élection 2000 yi Sénégal, yaakaar naa jamono boobu ko settantaloon te nga bëggoon a yeewu, wax dëgg amoon nga lu leer ci wane ne ndekete kumpa kenn xamu ko ku dul yàlla. Ndekete ñi fi wax ñëpp ñu leen di jël bi jalaanoo, ay campagne kese la. Ni naan diw ñu diw mooy borom jaam yi, diw mooy borom na am mu am, diw turam boo ko nee nangami yoon sa aajo fajo. Mais lan moo tax loolu mënuñu koo utiliser pour corona bi? Diw moo fi defoon lii, diw moo fi defoon lii. Waa léegi nañu jàppale ci corona bi? Nañu jàppale ci corona bi? Dangay tuddaan diw ma defal lii te diw moom faatu na. Ok, d' accord, yow kon pouvoir boobu yëpp diw moom moo la ko defal. Waa léegi saay jàppale ci corona bi boobu voilà. Gis nga, borom baatin la, ana borom baatin yi. Kaay leen nag jot na nag ngeen wone seen baatin. Wala boog vous êtes impuissant devant le corona, un être invisible à l'œil nu, as mbindeef su tuuti soo xamante ni nii bët képp mënu koo gis. Ana baatin yi, ana baatin yi. Sénégal indil ñu yee attends borom baatin la, gis nga nangam ak nangam, nangam wone na fay nangam. Ok, na ñëw wone ko am baatin kay wone ko ci corona bi. Yaakaar naa dégg ngeen fi li ngeen fi dégg gum. Daanaka presque ay théâtre la, ay feuilleton de théâtre. Gis nañ ci fi benn waaye dem naan géej waaw day ñaan rendi naa ay kii ànd naa ak samay jinne ma ngo corona moom Sénégal fii nii corona du fi am doole. Gis nga, ba ñu annoncé ne am na kaawu ku wér rek mu jóg approprié woo affaire bi. Gis nga sunu ñaan yi la, yàlla gàcceelu ma, yàlla nangu na sunu ñaan parce que am na ku wér. Après quelques jours lu ci toppaat ñaata kaa allahuma saab ñaata kaa après moo ci toppaat. Léegi nag kaa yooyu nag léegi moom nan la koy firee après? Yow kay kaa boobu wér kay li sénégalais bu nekk waroon wax mooy alhamdulillah, waaye nag jaajëfal médecin yi doon traité kaa boobu di ci sonn sur ay risque. Te pourtant médecin yi ay borom njaboot lañ, waaye ñu ci sonn. C'est à dire Sénégal dafa am benn façon goree di boo xam nit ñi dañ koy dundee. Ay nit dañuy dem fournir tant d' effort sonn ci ay risque après ñoo daan ne diw la diw nga xam faatu na ci bàmmeel ñu ne diw moo fi indi loolu. Te ay nit ñoo dem sacrifier seen temps sonn ci ay mbir. Gis nga loolu ba ci ay affaire caaxaan football yi. Xoolal football bi bi fi Sénégal demee ay coupe du monde. Diw la yow diw a ngi faatu ci biir bàmmeel diw xamul sax luy coupe du monde. Léegi zone yi duggoon ci biir futteeku nag di daw ba ñàkk tooy xepp nag ok mën nañ ne non zone yooyu ñoom ay taalibe diw lañ. Mais zone yooyu ci seen biir amoon na ay chrétien tamit ci taalibe yi lañ bokk. C'est à dire dafa mel ni duñu xalaat. Gis nga xoola élection 2000 ana ñen ñoo fi waxoon ne diwoy gagné far yàlla wana fa dooleem fa fadaxahumullah. Kañ waxoon ne mooy gañewul? Gis nga ñu ñëwaat ci coupe du monde sénégalais coupe du monde bi day ñëw fii coupe d'afrique bi damay gagné Algérie ففضحهم الله مي اندك لول داغي غيس نيت ني لي ما واخون سي نغم رك سنغالي موم جابنا ني نغم موم موي لو نيو رك گمال بليغي نيت ني امونو كليير فوايانس بليغي نيون نيغي لين دي ييكتي دي لين تالال ميكرو سونو امون خيل دون سي تانتال كولين تالال ميكرو لو نيو واخ ولا بو نيو واخ داني واخ لو نيو خام موتاخ ماغي ديغ صاح فاني ني نان امنا سي ньо خامتيني ني مانام يون وولو نالين ngir lañ jota wax waye dafa melni bañ gennaté sansé nañ ko sim alhamdullilah gis nga lool day woné né ha fi attention wa légui imaginer li bu fekkenté né fi ngay nek di mbelmélé nek sa salon di wax police wola police aduna wola rek nga sansé wax ci commencé nak nan nangam ak nangam légui imaginer tay bo dajé won ak malaaka yi nak bo dajé won ak soldat yi borom bi tabarak wa taala numuy démé xam nga ni fi waxa fi nek rek waye ku ñëmawul police ndax mën nga ñëmé malaaka al-akhiray ci wo fi nek rek li lay wax ci wax ju bari au lieu ñu jëma gëssu information bu ñëw au lieu ñu jëm ko gëssu wax bu ñëw da ngay gis wax ju bari wax bu ñëw au lieu nga xol wax ji li ci dëgg li ci señjëriñ dédét da ngay jog rek xëpp ci kaani wa ki da contrôle ñom diiw gis nga kenen jog way ki de ñun lay xex yoy sax ci corona bi deg na way xexu ñu corona ñun lañuy xex bi wax ñu bari ji pour lan la ha yow ay nit ñi ngi risque seen vie di jamalo corona bi pour jema traiter ay malade di jema tek ay mesure pour sauver def prévention nga nan ñun lañuy xex xexu ñu corona ñun lañuy xex li imaginez subhanallah après lolou yeb dañ koy tek nak ci logique diina quoi fan la nekké diina dem len arabie saoudite umra bi dakul arrêté nañ ko demb ñom jël nañ xaraar waxuma umra mais julli aljuma julli salawat julli juromi ci yakay sax dakal nañ ko ba mu dess haramaini c'est xol ñom fañ toll té man yakarna arabiso déggouma fa ben ka mais fakaru parce que réelo bo xam nit ñi dañ fay djublu kon ya un potentiel manam menace bo fa nek par rapport ak corona bi ñu téla jël sen matuay waye yow sa réew ñu ne la am nga fi quelques cas ha nguur gi woté ah kay leen ñu jappalanté xol lolu ñun ñep kay leen ñu jappalanté xol lolu ñun ñep ñu ci taxawé joxonté loxo jappalanté ci ay nit cpé kou fé nan xéxuñu corona ñun lañuy xéx ñun lañu bañ ñun nangam nga dégg ko nan la waw néwon na bu ké ñew wayé légui ñew leen changé na waxine ndax man diiw dinañu ar mañ leen xolaat liñuy def ak liñuy wax li lepp sunu borom day woné katanam wama ya'lamu junud rabbika illa hu say soldali borom ken xamuko kudul mom virus bo xamanteni mëno ko tek ba tay mo lembé aduna bi kon ana ñi doon jël bi jalaano ana ñi doon woné ma nangam ma xam nangam ma am nangam may borom nangam yi may borom batin bi may borom jinne yi may borom nangam damay brancé waté ana ñu na ñew brancé corona bi seen jinné nañ ko yabal ci corona bi seen batin bi nañ ko yabal ci corona bi yakarna tay fi le sénégalais bu nek warono doxé yew fi le sénégalais bu ndé warono doxé yew xamni ndekati cœur mbiri moy yalla ñu déllu ci yalla toroxlu talal ko sunuy loxo jéggelu sunuy bakkar té déglu bu baax li autorité yi di wax ci mesure yi nga xamni mom lañ jël ñu appliquer ko respecter ko waaw parce que virus bi tass du intérêt kenn kon autorité bu ñu waxé lañ cey wax ñeeriñu ñëpp la loolu ñu suivre ko mesure d'hygiène yoyu ñu suivre ko muy tu rassemblement yi dajé yi nga xamanteni ni danaka du sunna du farata dañ koy def ci turu diina bokku ci ponk l'islam wala ci ponk l'islam la bokku mango Allahul musta'an bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay seed defal leen ko teggil ñu musiba bi nga xamanteni ni ramna ba exi ci ñun diko ñaan borom bi tabarak wa taala mu wéral ñi mu jotta dal diko ñaan mom borom bi tabarak wa taala ñi mu dalagul mu musal leen ci musal ci mbolam julit teggil ko wa aduna bi yeureum ñu mom borom bi tabarak wa taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.